sim. Thani min al-amraini ala pili katika mambo mawili ma fi sabri min khairi dunia al-akhira, ni kile kinachopatikana kwenye subira ambacho ni kheri za duniani na akhira. Fa min dhalika an-najatu wan-najah, katika kheri hizo ni kuokoka na kufaulu. Kala Allahu ta'ala, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, yote amchaye Mwenyezi Mungu basi Mungu humpa utatuzi, minashadaili utatuzi matatizo, wayarzuku min haithu la yahtasib, na umruzuku kutoka pale asipopatazamia kwamba hapo itatoka riziki. Maana yake man yattaqillaha ta'ala bisabri, amchaye Mwenyezi Mungu kwa kuvumilia, yaj'alahu makhraja min ash-shadaid, Mwenyezi Mungu atamjalia utatuzi wa matatizo. Wa minha adh-dhafaru bil a'da'i, katika jumla ya mafanikio ni kufanikiwa kuwapata maadui, kuwashinda. Kala Allahu ta'ala, fasbir innal aqibata lilmuttaqin, vumili kwani hatima njema huwathibitikia wamchao Mungu. Wa minha adh-dhafaru bilmuradi, katika mafanikio ni kupata unalolitaka. Na subira, watamat kalimatu rabbika alhusna, neno la bwana wako limetimia. Ala bani Israil, kwa wana wa Israila, fas bima sabaru, na hiyo ni kwa sababu ya uvumilivu waliouonesha. Yasemekana kataba Yusuf fi jawabi Yaqub alayhi salam, Yusufu aliandika barua akimjibu baba yake Yakubu kwa kumwambia, inna abaaka sabaru fadhafaru, wazee wako walisubiri, walivumilia, wakafanikiwa. Fasbir kama sabara, wewe vumilia kama walivyofanya wao. Tadhfar kama ghafiru, utapata ukufanikiwa kama ulivyofanikiwa wao. Wa fi hadha almaana qila, katika maana hii imepata kusemwa, la tayasan wa in talat mutalabatun idha sta'anta bisabrin antara faraja, kwamba usikate tamaa hata kama itachukua muda mrefu kutakiwa kufanya hilo, litakuwa na wewe uwezo wa kulifanya huna. Idha sta'anta, unapoomba na kutaka msaada, fasbir bisabri. Idha sta'anta, unapotaka msaada, yale matakwa yako yakachukua muda mrefu, basi taka msaada kwa uvumilivu. La tayasan wa in talat mutalabatun, usikate tamaa nini, antara faraja, usikate tamaa kupata faraja. Idha sta'anta bisabri, lakini kwa sharti utake msaada wa kuyafikia hayo uyatakayo kwa kuvumilia. Akhliq bidhi sabri, ni haki haki ilioje kwa mwenye uvumilivu an yahdha bihajatihi kupata matlaba yake. Famudminul qari' lil abwab an yalija. Famudminul qari' na mwenye kudumu akigonga lil abwab milango an yalija. Ni haki ilioje kwake kuingia. Manake huyo anayegongewa ataona kero, atafungua. Wa minha atakaddum ala nas wal imama, katika manfaa ya subira ni kuwatangulia watu ukawa mbele yao, wal imama tunakuwaongoza. Qala ta'ala waj'alna hum a'immatan yahduna bi amrina, tumewafanya kuwa ni viongozi waongoze kwa amri na maelekezo yetu. Lamma sabaru, lakini hatukuwapa hilo isipokuwa pale walipoonyesha uvumilivu. Wa minha athanau min Allahi subhanahu wa ta'ala, ni sifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Qala ta'ala inna wajadnahum sabiran, tumemkuta ni mvumilivu. Ni'mal 'abdu innahu awwab, bora ya mja ni yeye Ayub, hakika alikuwa ni mwingi wa kurejea kwa Mola wake. Wa minha albisharatu wassalatu warrahma, katika manfaa ni kupata habari njema za mafanikio, kuombewa dua, takiwa rehma. Qala Allahu ta'ala wabashiri sabirin, wape habari njema wavumilivu. Ila kaulihi ta'ala ulaika alayhim salawatu min rabbihim warahma, au wanastahili msamaha kutoka kwa Mola wao na rehma. Wa minha almahabba min Allah ta'ala, winona kutashuoni. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Wa minha ad-darajatu al-ula, daraja za juu fi al-janna. Qala ta'ala ulaika juzawna al-ghufrata min wasabaru, watapewa majumba ya fahari, nyumba za ghorofa kwa uvumilivu walioonyesha. Wa minha al-karamatu al-azima, karama kubwa. Qala ta'ala salamun alaykum bima sabartum, amani kushukieni kwa uvumilivu mlioonyesha. Minha thawabun bila ghaya, ni malipo bila ya ukomo wala nihaya. Farijan an awhamil khalq, kiwango kilicho nje ya fikra za viumbe. Wa adadihim, na idadi yao. Watahsilihim, na kile wakipatacho. Qala ta'ala innama yuwaffa as-sabirun, hakika si vingine ulipwa kwa ukamilifu wa uvumilivu ujira wao. Bighairi hisab, bila ya wao kudhania kwamba wangelipwa hivyo. Sio bighairi hisab kwamba watapewa tu hata haijulikani anachopewa. La, Mungu ajua kila kitu. Ama atasikutu min waraka, hata jani liangukalo Mungu alijua. Sasa bighairi hisab kwamba wanachopewa hata haijulikani kiasi gani. La, bali kama alivyofasiri Ghazali mwenyewe, kharijan an awhamil khalqi wa adadi. Fa subhanahu min ilahin sayyid, sayyidina sayyidun majidun, kwamba utakasifu ni wake Mola, Bwana mtukufu. Ma akramahu, ni utukufu ulioje wake. Wa kullu hadhihi karamat fi dunya wal akhirah, karama zote hizi duniani na akhera. Yutiha abdahu, humpa mja wake. Ala sabri saa, kwa kuvumilia muda mchache. fabana laka, kwa hivyo imekudhihirikia anna khaira dunia wal akhirah fi sabri, khairi za duniani na akhirah zimetiwa ndani ya chombo kiitwacho sabri. Qala sallallahu alayhi wasallam ma utiya ahadu min ata, hajapatapo kupewa mtu kipawa kilicho bora wa ausa na kipana kikunjufu min sabri kuliko uvumilivu. Qala Umar radiyallahu anhu annahu qala jamiu khairi almu'minina, khairi zote za waumini fi sabri, saa ziko katika kuvumilia saa moja. Walakad ahsana alqail wa sabru miftahu ma yurja, uvumilivu ndio funguo ya linalotarajiwa. Wa kullu khairin bihi yakun, na khairi zote kupitia uvumilivu huwa. Fasbir wa in talat layali, vumilia hata kama masiku yatakuwa kiasi gani. Farubbama amkana alhazun, haruna hazuni.